kiedy już siwy i stary rok gubi na drzewach szron. Kiedy już w sobie masz zapachy z wielkiej skrzyni świąt. W wannie już pływa świąteczny karp, balkon się zmienia w las. Tata coś chowa, gdyż spotkanie z Mikołajem miał. Pada śnieg, puszysty śnieg. Lubię patrzeć, gdy tak cicho spływa w dół. Pada śnieg, jak w białym śnie. Mamo, spójrz na świat, jak z bajki cały jest. Dziś pan Andersen cieszy się, bo wszyscy dziećmi stają się. Pada na stada skulonych aut, na posolonych. Cieszy się śnieżny pług, dziś prosto w teleekspres kurs. Sanki z tornistra sprawdzają się, choć już w zeszytach śnieg. Krzyknie się bałwan i nikt dzisiaj nie obraża się. Pada śnieg, puszysty śnieg. Lubię patrzeć, gdy lubię patrzeć, tak cicho spływa w dół. Pada śnieg, jak w białym śnie. Mamo, spójrz na świat, jak z bajki cały jest. Dziś pan Andersen cieszy się, bo wszyscy dziećmi sądy staje się biel i łagodzi co złe i żal i gniew. Gerda i Kaj wyszli z baśni na świat, topią nas odłamki szkła. Cieszy się, bo wszyscy dziećmi stają się.